Stați drepți, nu mișcați, când trec eu v-am liniat. Stați drepți ca la armată, eu sunt cel ce vă comandă. Stați drepți, nu mișcați, când trec eu v-am liniat. Stați drepți ca la armată, eu sunt cel ce vă comandă. Vă comandă.